Проте і ця короткочасна відрада кинула її у яму депресії. І мокра від дощу, з понуреною головою, вона попленталась до авто. Зараз вона знала, що робити, забуваючи, що все закінчується надто швидко. «Життя коротке», – говорив батько, «але не втем'яши у голову, що є безліч світів, і те, що людина сама не відає, для чого тягне цю життєву юдоль». Але він і сам того не знав. А Ілона відчувала щось негаразд. Водій таксі намагався завести розмову, пустота відчуттів наповнювала її до краю, це навіть її збуджувало. Вона підфарбувала губи, клацнула запальничкою, уста ще тримали запахи Наталі, і авто помчало на бісер вогнів. Знов нескінченна, безперспективна дорога в'їдалась в її мозок. Потім вона пам'ятатиме, що таксі котило в бік Липок. Десь позаду чулися дзвони лаври. Листя розсипалось із дзвоном сусального золота, хрустіло під колесами. Вони котили до Нонки. Нонка із мунштуком а-ля гіппіус у яскравому манатті, незалежна серед напіврозвалених, але антикварних меблів, висідала на кріслі. І ранок висвітлював Нончине видовжене обличчя Коллі. І присутнім говорила, розтягуючи слова, на розпів. «Дорогуша!» Що означало? «Права вона!» А то решта неграмотна балаканина і розмова далі недоречна. Як і належить сексуально незадоволеній феміністці, вона одягала усе червоне. Тільки білі чобітки, але теж із рожевими підборами. Вона говорила, «Я донька кочегарів, але у мені нуртує шляхетна кров». Ніхто не сперечався. Здебільше якось невизначено усі махали головами, мовчали. А вона, розвернувшись спиною через плече, говорила, «Так, дорогуші, приходить кожному свій час». А Ілона гнала таксі занедбаною трасою, порепаною трасою, чавлячи равликів. Спочатку вона прямувала на умання, але вже у сум'ятті думок зрозуміла, що таким чить до Нонки, яку бачила раз у житті. Вона відчула спорідненість душ чи просто бажання розважитися, ну хоча б на кілька днів. Але її щось марудило, викручувало нутрощі, від перечуття нової авантюри. Але в цей час її не покидало сум'яття. Тож на сірій трасі, окутаній фіолетовим серпанком, спалахнуло кварцевою кулею «Бог». Таксі різко гальмонуло, і вона ні з того, ні з сього зайшлася історичним сміхом. Таксист ошелешено дивився на пещену кралю із злиплими косами, яшмовими очима. Ілона нарешті перестала сміятись, тільки сказала, «Хочеш, дам, тільки швидше їдь і не валяй дурня». «Вимітайся геть, ти якого хріна на гальма натиснула?» «Придурок, вези, а то пошкодуєш. А у тебе часом не снід?» «Поїхали», – прошепотіла вона і зараз пожалкувала, що немає поруч лямура. Здається, що ось зараз падають літаки, від неї тхне його спермою, а вітер розносить свинячий сморід. Але дорога виявилася тяжкою. Водій крив матом, незважаючи на мажорну супутницю. Авто зупинялось через кожних півгодини, а траса за містом, що виводила на дачі, порожня. І Ілона пожалкувала за власним авто, за лямуром. Хотіла, щоб той всадив цьому виблядку кулю в лоба. А з Нонкою склалось усе гаразд. Вона була панянкою чи пані, ексцентричною, модною, починаючи від шмаття і закінчуючи усілякими новітніми зсувами від сексу до релігії. Мріє спокусити благочестивого священника чи монаха, доводила Нонку до релігійного екстазу.